پپینو پیم لیلی چو بوی؟ حالاتی تو چید لی هاو؟ آقا در با اگر برز بیرونی لی من ببینی لیم تو را بید دیگه؟ مارکو مارکو بله ورا بله وحاتم خواردنم بو هنوی اوی به باشی کار کرد ابی باشیش بخواد سپاس با تو برز بیرونی همین با او تو چی مارکو؟ بیریم لوا کردو اما لکیو دا دابنیم ایستا وقتی کار کردنا پپینو پپینو زور ما بکا کاتم نیه با توی ترخام کم ایش کردن وای پپینو چند جارم پیوتی کاتم نیه باشا تنها یک جار هوپا اونده بسا پپینو همین با مارکو بله اوادیم همین با لقطاب خانه دیکو بین اوی تو دیلی رودانی زحمته بلام مولینی بلینی پیدم هاوکاریم بکات اما گرنگ نیه توق پانککان باش دناسید کاتی بیانی پارب در توانیم ببیروکی نخوشانه رازیم بکم لگل آش دا مولینی پیمانی پیدام نختی قرزم بداته مولینی خاون بانک برواناکم زور پیمانه داد بریارم اواره بیبینم اگر رگم بدهید بگومان پاره من اداته جنابی روسی نزنم چی بکم برای سرانی اوی برواتون خوشکان زورن پیوتی بوچی؟ نخیر ببیهو من لیتی ناگم بریز روسی به تایبتی خوماتون بایی سپاسی بکم چوکا کرزاکم چک با توا اما خوشحال مکد بلا مگد لخود بی چی بوا؟ ابی برامو با مالاو چون کلیوه چند خوش چاروان اندک ای اوانه ایره نزنم شتیشیم پی بله بس بینی بینوا یا خود بچن بولای پسیشکه گیتر اگر پاران هبایا با پسیشک نه هاتن با ایره ایمش اون همو حولو من نه دل پینایی نخوشخانه دا اما نه ازانم برز روسی تکایی لیم بوله چی تر نه توانم خوم را گرم چون که ایش کردنی ایره زور من دوم اکاتو نخوشخانه که خوشم جمعی دید لنخوش بنیازی دیدار سبین روسی بیر کرو بیانو یک بونه خوشخانه که بینه رو پزشککانیش پیس اگاداری تندرستی خوان بن بلام هیچ تسودی نیه تیگیت اوانی وتم بمشکی بو سرم زوریشه هول بده سوزل نخوشکان کم کرو هول دم اوانیش لو تیگن که ایمه وزنه یعنی پاس بلام من بروام وایا ایمه زور برگه نگرین ببورا بلام نمره بانک هاتو علی برز مولانی امروز چای پید نکوید شتی وام حالا بلام اما چاوروان کرا بو او ترسنو کانا هر بیام رو بیان بینم بیان وید یا نه نوید برس بیرونی ها؟ چه بینو؟ اوهی تویا بله هی منه شوینم کوتوا باب زنی همو یمشتو باشن شوینه کم ریخستو پاکم کرده و مارکو تو همیشه سرسامم دکید هر بطنیا همو امکارت انجام ده و اجیگه لمن که ما کد زور چاکا استا کریا که خوتت ادمه ها؟ امرو روشی پاره ورگرد نه؟ امرو پاره ورگرد؟ استا چاود داخو دستت بینه پیشوا ها؟ بگرا اما بو خوتو امش بو پیپینوی پچو استاش پیم بله چی لکریا که خود دکید؟ بیگو من همی که کم اوا باشم بلیتی سفری پیدا کرم بنیازی دیدار بلام اما بس نیا بو اوا دی چی رد لید دگریت؟ اگه تو اوت دوید هل ایسا چونت پی باش انجام یادم بلام گمان وانم کبم شوید رقوی ایش آزاده ام نه پیویه من غلط داری کتر نکیو ببونم ایشی ده هاتو بلام گرنگی پی مدن چو که یوازنن همیشه لشانی بکش رکنده تو چی گیر گروف تبین مارکو مارکو تونیو اول یه چیه کهید ای باگم پی نو دی هاتو میار مدی دم دم با گوستن با مالشی تازه اگویسی نوه؟ بله، باگم خانو که هرزانتری دازی و تو مارکو بلام اما همیشه لیره جیوینو خاکی ایره اناسینو امان ناسن جیانو های مارکو لگل اوش ده خانو که بو ایوه گوره مارکو بلام لهر شو نکشتریش بید هر هز بخوشی کن نخیر، اما راز نیا من نامی بگوزینو تیگه تونیو چون بریاری گوزنو ادن بیوی رای من بر بگیرید همین با، هموی سیری تو کن جوان بیر لباکت کرو و از اینم برای آسان بود او چی بکند اینترنت وانه کری خانو بداد پپینو لیم بوسن تا پاری طاقم دست کرد او کاتی ارمتی دانه دم مار باکم لکوه ترم دیتا و کواتا بابرم پیک و نانه بخوین دی مارکو بام اون دا پاری منی بوی بیکرین یک جار ضرری نیه احنگ جارین و پیزا خوین اتوانیم برون بوله اسپانو ها؟ اتوانیم چین بو اوه؟ باق جاران زیتونی زور خط سر پیتزاکه؟ یعنی اصار رزیل بوه؟ بله، هشتا هر وقت خویتیو جار جاری شیرینی بخورای پیشک جکر لپش پیتزاکه؟ کواتا چاوری چید؟ با بروین اگر لخود بیدیلیتا مارکو دی برسی ما همو اعنه تماشاب کنو کنجش نه پارب داد اما نه زور رزیلن نازانم بلان باقم نوسیویتی علی برز اتوانی بندرخش ببینی